حضرات آپ سورۃ الشورى سننے جا رہے ہیں، سورہ نمبر 26 ہے، یہ سورہ مکی ہے، اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ اس کو سورہ شورا کیوں کہا جاتا ہے؟ چنانچہ آیت نمبر 224 میں اللہ رب العزت ارشاد فرمایا والشعراء یتبعہم الغاوون، اسی آیت کریمہ سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ صاحب محاسن التنزیل نے مفسر مہائمی کے حوالے سے لکھا ہے، اس آیت میں رسولوں اور شعراء کے درمیان فرق بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو شاعروں سے ارفع و اعلیٰ ثابت کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام الشعراء رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول آیات 224 سے لے کر 227 تک اور آیت 197 کے علاوہ باقی پوری سورت مکی دور میں نازل ہوئی تھی۔ دانی کہتے ہیں کہ یہ روایت بسند صحیح ثابت ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو شاعروں نے ایک دوسرے کے خلاف مہادارائی کی اور دونوں کی تائید دو گروہ نے کی تو شورا والی آیت نازل ہوئی۔ اس روایت کے مطابق پوری سورت مکی ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ شورا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سینقاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ حامیم عین سین قاف، اللہ جو زبردست اور حکمت والا ہے، آپ کی طرف اور آپ سے پہلے رسولوں کی طرف اسی طرح وحی کرتا رہا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ارض و سماوات میں جو ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ جو کچھ یہ مشرکین کہتے ہیں، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے جبکہ فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں۔ سن لو، یقیناً اللہ ہی بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے والی بنا رکھے ہیں، اللہ ان پر نگراں ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن عربی میں نازل کیا تاکہ آپ اہل مکہ اور اس کے گرد و پیش والوں کو ڈرائیں اور جمع ہونے کے دن سے بھی ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں جائے گا اور دوسرا جہنم میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی کارساز ہوگا اور نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے؟ حالانکہ کارساز تو صرف اللہ ہے، اور وہی مردے زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. اور جس بات میں بھی تم اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کی طرف ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کر چکا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جو ارض و سماوات کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے اور چوپاؤں کے بھی جوڑے بنائے، یوں وہ تمہیں زمین میں پھیلا دیتا ہے، کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، اور وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ارض و سماوات کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے کم کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے. شرع لكم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسی وعیسی والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اے لوگو، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا، اور جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کا ابراہیم موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. آپ ان مشرکوں کو جس بات کی دعوت دیتے ہیں وہی ان پر گرا گزرتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے اور اپنی طرف اسی کو راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اور لوگوں میں فرقہ بندی ان کے پاس علم آنے کے بعد پیدا ہوئی تھی ان کی باہمی ضد بازی کی وجہ سے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک مقررہ مدت تک کا حکم پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ان کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا، اور ان کے بعد جو کتاب کے وارث بنائے گئے وہ شک میں پڑ گئے جو انہیں بے چین کیے رکھتا. فَلِذَلِكَ فَدْعْ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر. لہذا آپ اسی دین کی دعوت دیجئے اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر ڈٹ جائیے اور ان کی خواہشات پر نہ چلیے، اور کہہ دیجئے کہ میں اس کتاب پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ نے نازل کی، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور تمہارا بھی، ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، اللہ ہم کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف جانا ہے. وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. جو لوگ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لیے جانے کے بعد اس کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، ان کی حجت ان کے رب کے ہاں باطل، ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید عذاب ہے. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعة قریب. اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور آپ کو کیا علم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. جو لوگ اس پر یعنی قیامت پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ایک حقیقت ہے. یاد رکھو جو لوگ قیامت کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں وہ گمراہی میں دور تک چلے جاتے ہیں. اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جتنا چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ طاقتور اور زبردست. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہوگا. ام لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ ولولا کلمة الفصل لقضی بینهم وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کیا ان لوگوں کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کا ایسا طریقہ مقرر کیا ہو جس کا اللہ نے عذر نہیں دیا، اور اگر فیصلے کی بات طے شدہ نہ ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے المناک عذاب ہے. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. اس دن آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مگر وہ یعنی عذاب ان پر واقع ہو کے رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، وہ اپنے رب کے ہاں جو چاہیں گے وہی انہیں ملے گا، یہی بہت بڑا فضل ہے. ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. یہی وہ فضل ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو بشارت دیتا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. میرے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانتا، البتہ قرابت کی محبت چاہتا ہوں، اور جو کوئی نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر کر دیتا، اور اللہ تو باطل کو مٹاتا اور اپنے کلمات سے حق کو حق ثابت کرتا ہے، یقیناً وہی دلوں کے راز تک جانتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور وہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے شدید عذاب. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ. اور اگر اللہ اپنے بندوں کو وافر رزق عطا کر دیتا تو یہ زمین میں سرکشی سے ادھم مچا دیتے، مگر وہ ایک اندازے سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. واللہ وہی تو ہے جو لوگوں کی مایوسی کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت عام کر دیتا ہے، اور وہی کارساز حمد کے لائق ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ. اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کا ارض و سماوات اور ان جانداروں کا پیدا کرنا ہے جو اس نے ان میں پھیلا دیے ہیں، اور وہی جب چاہے انہیں اکٹھا کر لینے پر قادر. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور تمہیں جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سے آتی ہے، اور وہ بہت سے قصوروں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے کہ تمہیں صدا نہ دے، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ ہی کوئی مددگار. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. اور اس کی نشانیوں میں سے وہ جہاز بھی ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اگر چاہے تو ہوا ساکن کر دے یعنی روک دے، اور وہ سطح سمندر پر کھڑے رہ جائیں، اس میں بھی ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں. أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور وہ بہت سے قصور معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ. اور ان لوگوں کو جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں معلوم ہو جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. تمہیں جو بھی دیا گیا ہے متاع حیات ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے، ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ. اور جو بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں اور جب انہیں غصہ آئے تو معاف کر دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. اور جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں اور صلاح یعنی نماز قائم کرتے ہیں اور ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں اور جو کچھ رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. اور جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ بدلہ لے لیتے ہیں. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، وہ ظالموں کو قطعاً پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اور جو شخص ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو اس پر کوئی الزام نہیں. انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئك لهم عذاب اليم. الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے المناک عذاب ہے. ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی ہمت کا کام ہے. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کے بعد کوئی اس کا والی نہیں، اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کہ کیا واپس پلٹنے کی بھی کوئی راہ ہے. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. اور آپ ملاحظہ کریں گے جب انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا تو ذلت سے جھکے ہوئے کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور جو ایمان لائے تھے وہ کہیں گے اصل میں خسارے والے وہ ہیں جنہوں نے یوم قیامت اپنے آپ کو اور گھر والوں کو خسارے میں رکھا. سن لو، ظالم لوگ دائمی عذاب میں رہیں گے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّن أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. اور ان کے لیے کوئی حمایتی نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کریں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی راہ نہیں. استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لوگو، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مان لو جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور تم اظہار ناراضگی نہ کر سکو گے. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. پھر اگر وہ منہ موڑے تو ہم نے آپ کو ان پر محافظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ بھول جاتا ہے، اور اگر ان کی بدعنواریوں کے سبب کوئی تکلیف انہیں پہنچے تو انسان ناشکرہ ہی ثابت ہوا. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ کے لیے ارض و سماوات کی بادشاہی ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. یا لڑکیاں اور لڑکے ملے جلے اور جسے چاہے بانج بنا دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا قدرت رکھنے والا ہے. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. کسی انسان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر وحی یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے، وہ یقیناً عالی شان حکمت والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے ایک روح آپ کی طرف وحی کی، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے اس روح کو روشنی بنا دیا، ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں اس روشنی سے ہدایت دیتے ہیں، اور بلا شبہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. اس اللہ کی راہ کی جو ارض و سماوات میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، دیکھو سارے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں.